هلمند ولایت د چاشنو ولسوالۍ څخه غلام یحیی طالب العلم لیک را لېږلې پوښتنه یې کړې ده. وایي که چا په لمانځه کښې په ولاړه کښې اتحیات او یا درود شریف ووایه او یا په ناسته کښې الحمدلله شریف وویله، په لمانځه کښې نقصان پېښېږي او که نه؟ وایي که په دې اړه معلومات راکړې ډېره به ښه وي. حضراتو، په لمانځه کښې قراءت خپل محل لري، په ولاړه دي. اتحیات خپل محل لري، هغه په ناسته کښې ده. او درود شریف ما وره د ناستې څخه اللهم صل اللهم بارک بل ځای نه دی راغلی. نو که داسې و چې په وخت کښې د قراءت تاسې اتحیات ویلې ده، یا مو د اتحیات پر ځای باندې الحمدلله شریف په ناسته کښې دلته ویلې ده، بل شی مو ویلې دي، حضراتو تاسې باید سجده سهو وکړي. که مو چیرې دا سجده سهو وکړه، هغه نقصان د لمانځه هغه د مابۍ نه ځي. او که سجده سهو هم در سیره ده، تا په ولاړې اتحیات ویلې ده، په ناستې الحمدلله و قل ولا ویلې ده، سجده سهو دې ونه کړه، حضراتو دا لمونځ مو بېرته د سره را معاد کړي، د سره را وګرځوئ چې دا لمونځ مو سالم پاتې سي، د نقصانه به خلاص سي. دا ستاسې پر دغه تقدیر تاسې باید سجده سهو وکړي. نو سجده سهو دا یو داسې علاج دي لمانځه دپاره، دغه لمانځه کښې چې کوم مرض راسي، نقصان راسي، عیب راسي، یا په تاخیر د فرضو، یا په تاخیر د واجبو، یا په ترکو پرېښوولو د واجبو، په دا درې سره ځای کښې دا لمونځ نقصان جن سو، علاج او دوا یې دغه سجده سهوه ده. هغه مه پرېږدئ. والسلام.